night. You're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear, I don't care. Cause I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life. To life. So love me like you do. La la, love me like you do. Love me like you do. La la, love me like you do. Touch me like you do. Ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire. On fire. Yeah, I'll let you set the pace. Cause I'm not thinking straight. My head's spinning around. I can't see clear no more. What are you waiting for? Ellie Goulding. Aan het begin van deze late avond van Tweede Paasdag. Love Me Like You Do. De muziek is samengesteld door Anja van Aalst vanavond, zoals iedere maandag. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. En dat betekent natuurlijk weer de female touch als het over de muziek gaat. We hebben wel een paar mannelijke onderwerpen. Nou, niet helemaal hoor. We gaan het hebben over een workshop toneelspelen voor 55-plussers. Marjoleine van Aper is er ook weer vandaag. Zij heeft een column en het gaat over stofzuigen. Verder was er natuurlijk het nodige te doen met Pasen. Paaseierenactie in een winkelcentrum Krimpenhof. Je hoort meer zo meteen. En gemeentebelangen in Pijnakker organiseert een cursus gemeentepolitiek. Hoe het zit, hoor je zo meteen. Allemaal hier in jouw late avond van deze Tweede Paasdag. Every night I'm lying in bed. cheap talk and wine left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart I give you the best of my. Beste van de liefde. Ja. Krijg je toch maar mooi even van The Eagles. Hier in de late avond. We gaan het hebben over toneelspelen. Een workshop toneelspelen voor 55-plussers. Toneelspelen, wat is dat eigenlijk? Heeft u vroeger wel eens aan toneel gedaan? Of zou u het wel eens willen uitproberen? Dan kunt u zich opgeven voor de gratis workshop toneelspelen op vrijdag 21 april bij Kade 40 aan de Westerkade in Vlaardingen. De Westerkade nummer 40. De workshop is bestemd voor 55-plusser. Het begint om 14:00 in de middag en de deelname, zoals gezegd, is helemaal gratis. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lamfe. Toneelspelen voor 55-plussers. Het kan echt en wel in Vlaardingen. Willy Hilverda is hier in de studio namens Pluspunt Rotterdam. En zij komt ons meer vertellen over deze workshop voor 55-plussers. Welkom Willy. Fijn dat je er bent. Jij bent van Pluspunt Rotterdam. Er kunnen mensen zijn die dat misschien niet kennen. Kan je heel kort uitleggen wat jullie voor organisatie zijn? Ja, we noemen onszelf een expertisecentrum voor senioren en participatie. En dat betekent dat we het belangrijk vinden dat ouderen hun talenten ontdekken, ontwikkelen en eventueel inzetten in de maatschappij. Want wij zijn van mening dat ouderen de maatschappij veel te bieden hebben. Nou ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Want zoveel kennis en ervaring, dan moet je toch bij ouderen zijn. En dan nu, toneelspelen. Dat kan je dus ook op latere leeftijd nog leren. Ja, het leuke is, we hebben bij Pluspunt een paar jaar geleden een theaterwerkplaats voor oudere Rotterdammers opgericht. En nou ja, zijn we mensen gaan werven, wie wilde meedoen? En het blijkt Er zijn natuurlijk ouderen die vroeger wel eens toneel hebben gespeeld, op school of zo. Of die er een hele leven van hebben gedroomd, maar nog nooit de stap hebben genomen naar een bijvoorbeeld een toneelcursus. Omdat ze denken, daar ben ik te oud voor. Maar die hebben bij ons dus een plek gevonden om het dus uit te proberen of ze het leuk vinden. En ik moet zeggen, mensen die het uitproberen, die roepen meestal, oh, ik vind het zo leuk, ik wil blijven. Dus we zijn met die ouderen ook binnen die theaterwerkplaats voor oude rotten, zoals die nu heet, zijn we ook toneelstukken gaan maken samen met de ouderen. Om ervoor te zorgen dat het niet een eenmalig project is, maar dat het langdurig kan plaatsvinden. Ja. En deze keer in Vlaardingen. Ja, want het is heel leuk, want we hebben een subsidie gekregen van het Fonds Vlaardingen Maassluis Schiedam. En om hier ook workshops te geven, we doen het al in Rotterdam, maar we hebben een missie om zoveel mogelijk ouderen te laten ervaren hoe leuk toneelspelen is. En toen kwamen we terecht hier in Vlaardingen bij Kade 40 en ze zeiden, oh wat leuk, van zou jullie het ook hier willen doen? En wij vinden dat leuk. En hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja, we hebben een. Dat is een oud dramadocente. Maar zij zegt ook van. Dat een talent gaat nooit met pensioen. En die passie voor het toneel gaat natuurlijk ook nooit met pensioen. Dus zij geeft nog altijd met heel veel plezier toneelcursussen. En wat ze doet, ze geeft heel laagdrempelige oefeningen. Om eens uit te proberen wat kun je uitdrukken met je lichaam. Want toneel is natuurlijk niet alleen praten, hè? Het is ook je lichaam. Daar kun je van alles mee uitdrukken met de manier van lopen. Maar ook met je mimiek, je gezicht. Je kan blij kijken, je kan boos kijken. Dus zij geeft eenvoudige oefeningen waarbij de deelnemers dat eens even uit kunnen proberen. En durven mensen dit? Nou, het is wel leuk van mensen. In het begin zijn ze een beetje terughoudend dan durven ze niet zo goed. Tenminste, mensen die het nog nooit hebben gedaan. Je hebt natuurlijk altijd mensen die het vroeger hebben gedaan. Dan denk je, yes, ik wil weer. Maar als je daar eenmaal staat en aan de gang bent, dan merk je hoe leuk het is. En hoe fijn het is om ook eens even weer wat dingen met je lichaam te doen. En dingen met anderen te doen. En als mensen eenmaal dat drempeltje over zijn, dan hebben ze ontzettend veel plezier. Er wordt ook altijd heel veel gelachen. En misschien dat die workshop in Vlaardingen wel kan leiden tot een nieuw theaterstuk van Oude Rotten. Dat zou leuk zijn. Dat zou toch hartstikke geweldig zijn. Dat zou hartstikke leuk zijn als we hier een groep van 10, 12 enthousiaste mensen hebben. Zeggen we, nou, gaan we hier met jullie een theatervoorstelling maken. Moet je uit Vlaardingen komen om mee te doen? Oh nee hoor, iedereen mag meedoen. En wanneer is het? Het is op 21 april. Dat is een vrijdag en het begint om 2 uur en het zal ongeveer, denk ik, 2 uur duren. Dus van 2 tot 4. En wat kost het? Het is helemaal gratis. Wauw. Dankzij die subsidie van dat Fonds Schiedam-Vlaardingen. Ja, ja. Wel even opgeven, denk ik. Ja, dat is wel fijn. We willen wel graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. En dat mag bij jou, Willy? Ja. En dat doen we via een e-mailadres? Ja, ik kan even ons telefoonnummer geven. Dat is het telefoonnummer van Pluspunt is 010-467-1711. 010-467-1711. En anders even een kijkje op de website. Ja, www.plus.rotterdam.nl. Nou, ik denk, Willy, dat de mensen die willen het echt weten te vinden. Ja, ze kunnen eventueel even naar Kade 40 bellen. Kade 40 bellen of even kijken op de website van Pluspunt Rotterdam. En kom lekker mee doen aan de gratis workshop toneelspelen. Want het is hartstikke leuk. Dank je wel, Willy, namens Pluspunt Rotterdam. Comme un envoi, badabada, dabadabada, chante tout, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, comme une chance, comme un espoir, comme un envoi, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient, badabada, dabadabada, nos cœurs y voient Deze tweede paasdag Beverly Craven en Promise Me. En daarvoor Mireille Mathieu en Un Homme et une Femme natuurlijk. Een mooie antieke. Goed, tijd voor de wekelijkse column van Marjoleine van Aperen. Vandaag gaat het over stofzuigen. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Houdt u van stofzuigen? Vast wel. Want hoe heerlijk is het om in een half uurtje al het stof dat je niet met je Swiffer meenam met je zuigmachine te verorberen. Je huis weer lekker fris te hebben voor de Pasen en je vloer leeg van Joost mag weten hoe het daar kwam zooi. Maar wilt u me alstublieft vertellen waar u uw kruimendief 2.0 kocht? Ik worstel mij namelijk regelmatig vloekend door het huis met het apparaat. Verschillende probeer ik er al, maar altijd raak ik overhit van. Ik ervaar het als een hond, aan de lijn wel te verstaan, die niet luistert. Een hond gecombineerd met een boa constrictor, in aanvalsmodus. Ben je namelijk even ontspannen aan het kuisen, slurpt hij je gordijn, je schoonmaakdoekje, of in het ergste geval het koordje van de jaloezieën, met het gezellige eindknopje en al, op. Het koord zat muurvast. Met werkelijk al mijn kracht heb ik eraan getrokken, maar hij liet niet los. Uiteindelijk bedacht ik mij, klem zittend tussen het raamkozijn en mijn eettafel, de stofzuiger hing namelijk net niet voor het raam, dat de barbecuepan mij nu eindelijk eens, aangezien ik vegetariër ben, van nut zou kunnen zijn. Ik duwde het obstakel nog verder erin, waardoor die kantelde en wij bevrijden ons van het koord. Word je echter niet door de raambekleding getergd, dan raak je wel verstrikt in het snoer zelf. Stap je in de emmer water achter je of trek je er iets mee omver, omdat je huishoudelijke vriend bijvoorbeeld precies achter het wijnrek moest haken. Als je dat al haalt natuurlijk, met een snoertje van, ja, 1,5 meter. Meer dan eens ook zit de zuigmond plots ondersteboven of struikel ik haast over het gevaarte zelf. En dat moet je wel voorzichtig doen, want voordat je het weet, breekt er een stuk vanaf, aangezien heden ten dagen menige petfles degelijker is dan onze huishoudelijke apparaten. Meer dan eens gebeurde het me ook dat hij weigert achter me aan te gaan. Op wat voor heerlijk laminaat we ons ook bevinden. Hij op zijn rug gaat liggen of op de achterste poten, lees, wieltjes gaat staan. Vaak verzaakt het ook zijn enige taak in verband met de zoveelste verstopping. De volgende keer maar wat laxeerpillen of eerst zelf Ritalin opzuigen. To lie to one as beautiful as you. Yeah, I should've known better. To take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by. We'll be right back. should have known better. To lie to one as beautiful as you. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De mannen van Wet, Wet, Wet, hier in de late avond. En Love is All Around, die we natuurlijk kennen in de uitvoering van de Doors, zou ik zeggen. Dat is fout. Ja. The Trugs, zo was het. In de jaren 60 maakten ze hiermee een hele grote hit. Jim Diamond hoorde je ervoor hier in de late avond met I Should Have Known Better. We gaan het hebben over paaseieren. Ja, Pasen is nog een beetje bezig. Paaseieren op het winkelcentrum Krimpenhof. 12 eieren werden er met allerlei vormen en kleuren beschilderd door scholen, kindercentra en BSO's. En ze werden geëxposeerd op het winkelcentrum Krimpenhof in Krimpen aan den IJssel. Tijdens de expositie werd er ook een verkiezing georganiseerd. Wat vonden de bezoekers het mooiste ei? Stemmen kon in een speciale briefbus of online via Facebook. Terry Mees Hardiman van lokale omroep Krimpen ging kijken bij de prijsuitreiking. Welke school ging er vandoor met de cheque ter waarde van €750. Gezellig roezemoes op de achtergrond. We staan hier in het hart van het winkelcentrum Kippenhof. En waarom zijn we hier? Vandaag worden de winnaars bekendgemaakt van het mooiste beschilderde ei. 12 mega eieren, geschilderd door scholen en kinderdagverblijven in Krimpen aan de IJssel. Hebben tot en met 15 april is op de Krimpenhof gestaan. Er komt tot 11 april gestemd worden. En er worden geldprijzen uitgereikt. De hoofdprijs is €750. En die gaat dadelijk ten goede komen aan de winnende school. Eindelijk is het zover. We gaan naar de eerste prijs. €750. Een cheque gaan we weggeven aan de volgende school. Ik ga hem noemen. Met 723 stemmen. Het Kompas! Van harte gefeliciteerd namens alle winkeliers. Iedereen die heeft meegeholpen aan deze fantastische actie. De eieren blijven hier nog kort staan. Komt u maar naar voren. Hey, hallo Arisha, jij bent 11 jaar, je bent van basisschool het Kompas. Ja. Jullie hebben de eerste prijs gewonnen met het schilderen. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Met hoeveel hebben jullie eraan meegeschilderd? Groep 1, 2, 3 en 4. Oké, okay. Ja. En jij hebt ook meegeschilderd? Ja. Ja, en hoe is jouw naam? Lin. Oké. Okay. En hoe lang hebben jullie eraan geschilderd? Nou, we hebben ongeveer een weekje erover gedaan of zo. Jij hebt ook meegeschilderd. Hoe is jouw naam? Daniel. Wat hebben jullie geschilderd? Allemaal eieren en lepels. Eieren op het ei? Ja. Nou, fantastisch. Veel leuke kleuren erin. Ja. Hey, gefeliciteerd, hè. Dankjewel. Naast mij Carolien van basisschool het Kompas. Gefeliciteerd met die eerste prijs. €750 is niet mis. Ik ben er ontzettend blij mee. Voor onze school, hè. Daar hebben we het voor gedaan. Is er al een bestemming voor? Nee, dat heb ik net even met een van de directeuren besproken. Ze zei wel uit een geintje, ik heb het al uitgegeven, maar ik wil wel graag mijn inbreng hebben. Ik heb wel wat ideeën. Wat maakt nou het verschil dat basisschool het Kompas nou die eerste prijs gewonnen heeft? Ja, daar kan ik wel even wat uitleg over geven. Want er waren hele duidelijke spelregels. Het mocht alleen maar door kinderen gemaakt worden. En alleen gebruik van verf. En, dat heeft er ook heel duidelijk bij gestaan, geen letters. En eigenlijk, wat ook heel belangrijk is, de leerlingen hebben het echt helemaal zelf gemaakt. De groep 7, die heeft alle kleuters opgehaald. En toen de kleuters op waren, naar groep 3, groep 4, alles zelfstandig geregeld. Iedereen die een heel klein beetje buiten de lijntjes had geverfd, nou die corrigeerden ze dan maar voor de rest. Want ik heb nog altijd commentaar gehad van hij is slordig en hij is niet netjes. Nee, dat klopt, dat is kinderwerk. Dus ja, nee, volkomen terechte prijs. Ja, het gaat om spontaniteit, hè? Ja, absoluut. Ja. En dan ben je bij deze juf van de goede adres. En bij groep 7, oh, van het Kompas ook. Want het Kompas geeft gas. Zo vind ik wel mooi daarmee mee af te sluiten. Caroline, nogmaals gefeliciteerd met die prachtige prijs. Naast mij Paul Vogels van de winkeliersvereniging hier op de Krimpenhof. Leuk idee. Ja, vonden we ook. Het is voor de eerste keer dat we eigenlijk zo'n groot evenement doen over een langere periode. En het algemeen hoor ik alleen maar hele positieve geluiden. Er zijn natuurlijk altijd wel mensen die dit is niet leuk of dat is niet leuk. Maar ja, als ik nu zie en ook alle lachende gezichten en de blije gezichtjes. En als ik zie de reacties op Facebook en ook op de website. Ja, ik denk dat het een geslaagde actie is geweest. Het is een evenementenbureau die dit organiseert. Die kwamen ook met het idee van wat kunnen we nou eens leuk doen. Nou, dan ga je om de tafel zitten. En die zijn ook naar alle scholen toegegaan. Hebben eerst een brief gestuurd, zover ik heb begrepen, of ze interesse hadden om mee te doen. Nou, dan merk je ook wel dat sommige scholen dachten van ja, waar hebben we het over? Moeten we wel meedoen? Dus er zijn er een paar die hebben niet meegedaan. Die achteraf misschien hebben gezegd, goh ja, als we hadden geweten dat dit het had geweest, dan hadden we het ook wel leuk gevonden. Dus wie weet volgend jaar dat we weer zo'n soort actie gaan opzetten. Maar dit is voor herhaling vatbaar, zeg maar, het werken met zo'n evenementenbureau? Ja, we doen dit jaar nog één evenement. Met hetzelfde bureau. Dat gaat in oktober beginnen. Ik bouw op jou. En dat heeft voor alle Krimpenaren is dat interessant. Dan kan je aangeven de mensen waar jij op bouwt. Waarvan je zegt, ik kan niet zonder ze of ik ben hun heel dankbaar. En daar gaan we dan ook een cadeau aan weggeven. En dat komt in oktober, de actie. En die gaat ook een paar weken duren. Dus ook voor de kinderen, die gaan ook bouwen. Alles op, ik bouw op jou. Kortom, als er wat te beleven valt, dan moet je in de Krimpenhof zijn. Absoluut, altijd. Bij goed en bij slecht weer.

The Guys and Dolls. How can you mend a broken heart? En Miss Montreal hoorde je ervoor. Zij stotterde lekker door meisje van het Oosten. Zometeen gaan we het hebben over gemeentebelangen. Peenakker, die organiseert een cursus gemeentepolitiek. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Tom Jones. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. House is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. Touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God. There's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me. Green, green grass. Is hij antiek of is hij antiek? Hè? Tom Jones en Green Green Grass of Home natuurlijk. We gaan het hebben over de cursus gemeentepolitiek in Peenakker, Nooddorp. RTV Lansingland, Martijn Mastenbroek gaat hierover in gesprek met Ina Mantjes. Gemeentebelangen organiseert voor de inwoners van Peenakker-Nooddorp de cursus gemeentepolitiek. In januari dit jaar stelde Gemeentebelangen nog voor om dit als gemeente te organiseren, maar het lukte niet om in de gemeenteraad de handen op elkaar te krijgen voor een cursus van ProDemos. Daar wil ik straks even wat van weten aan Ina. Dan gaan we eens even vragen hoe dat dan zit, waarom dat niet gelukt is. De lokale partij is niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze zijn op zoek gegaan naar een alternatief en heeft dit nu gevonden in een kennismakingscursus die is ontwikkeld door Leefbaar 3B Lansingerland, waar echter wel kosten aan verbonden zijn, maar goed, het is het waard. Bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus op dinsdag 23 mei 2017 ook in Peenakker van start. Aan de telefoon Ina Mantjes van Gemeentebelangen, goedenavond. Goedenavond Martijn. Ja, ik struikelde er al een beetje over, want ik vroeg me af, ja, hoe kan dat nou dat er inderdaad geen draagvlak is voor het niet meer dan normaal enthousiasmeren voor mensen in de lokale politiek? Ja, dat vonden wij ook jammer. Nou moet ik wel zeggen dat we vrij laat waren met het in de raad brengen. Omdat we toch, de sluitingstermijn was bijna daar. Dus we hebben niet echt heel veel tijd gehad om de collega's te overtuigen. Nee. En we weten ook dat veel, met name landelijke partijen, het vaak al in eigen beheer voor eigen leden regelt. Maar wij willen toch graag wat breder trekken. Dus voor gewoon alle inwoners als lokale partij die dat leuk vinden, een kans bieden om gewoon, ook al zijn ze nog geen lid, misschien willen ze dat wel worden, maar in ieder geval nog geen lid van gemeentebelangen om hieraan deel te gaan nemen. Nee, jullie zijn op zoek gegaan naar een oplossing. Hoe is het contact met 3B Lansingerland tot stand gekomen? Nou ja, als lokale partijen, en dit is natuurlijk onze buurgemeente, dus we hebben wel vaker contact. En we waren ook, op een gegeven moment kwam ik in gesprek met Henk de Pape. En die ex-wethouder is van Lansingerland van 2010 tot 2014. En toen bleek dat zij in Lansingerland al 2 keer de cursus hadden gegeven. Hij en Jan-Pieter Blonk, ook een gemeenteraadslid van 3B in Lansingerland. En nou, toen kwamen we daarover in gesprek. En toen verder in het gesprek kwamen we tot de conclusie dat het ook leuk zou zijn als dat in de Pijnacker-Noodorp zou kunnen worden georganiseerd. Nou, dan zijn we over in conclaaf gegaan en dit is de uitkomst. Ja, wat hadden zij al daar in Lansingerland al een beetje succesverhalen? Zijn er ook uiteindelijk mensen ook zelfs misschien wel de gemeenteraad ingerold? Nou, er zijn wel 2 keer 2 cursussen hebben ze al gegeven en zelfs een vervolgcursus erop. Dus er was erg veel enthousiasme voor. Ook zij vroegen een bijdrage die vergelijkbaar is met degene die wij nu vragen als gemeentebelangen. En ja, je ziet dat het toch de mensen enthousiasmeert. Onbekend maakt onbemind, zeggen we altijd. En we hopen dat op deze manier toch ook mensen die misschien nog een beetje drempel hadden of denken van, nou ja, het is misschien wel leuk, maar een beetje ver van mijn bed, op deze manier toch te kunnen overtuigen om de politiek, om zich daar verder in te verdiepen, zeg maar. Ja, want stel je meldt je aan, wat krijg je dan allemaal tijdens zo'n cursus? Wat houdt de cursus in? Nou, die cursus die houdt in ieder geval 6 avonden in. Van 8 uur tot 10:30 of van half 8 tot 10. 2,5 uur per avond. Daar zit ook de cursusmap bij. Er wordt ook een certificaat aan het eind gegeven. Maar het belangrijkste is gewoon dat we gewoon een kijkje krijgen in de politiek. Wat we ook aangaven, dat de mensen een bepaalde manier krijgen van wat houdt het reilen en zeilen van de ambtelijke organisatie in. Wat doet een gemeenteraadslid? Wat doet een commissielid? Welke kennis heb je nodig? Allemaal dat soort zaken. Daar krijg je gewoon meer achtergrondinformatie. Je kan een keer een raadsvergadering sowieso bijwonen, maar dat kan natuurlijk altijd. Maar je krijgt gewoon een greep van alle vragen die tijdens de cursus aan bod komen. En er zit ook een map bij met allerlei cursusinformatie, waar de mensen gewoon meer inzicht krijgen in het hoe en wat. Ja, voor wie is de cursus? Is er nog een leeftijdsbeperking? Of moet je bijvoorbeeld een werkende achtergrond hebben? Of zijn daar nog eisen? Nou, we hebben gewoon nu eerst maar eens kijken van wie wil. We hebben al 3 aanmeldingen binnen trouwens. Die kwamen vanmiddag al binnen naar aanleiding van de publicatie. Dus dat is heel leuk. Ook jonge mensen. Nou, geweldig. Dus we zijn heel benieuwd wie zich allemaal aanbieden. Ook leden en niet leden van gemeentebelangen. En dan gaan we gewoon kijken hoeveel plek we hebben. En dan gaan we gewoon in overleg met de cursusleiders kunnen we dan uitzoeken wie er eventueel kunnen. En als we te veel mensen hebben, dan zouden we heel mooi zijn natuurlijk op zich, dan kunnen we misschien kijken of er misschien nog een 2e cursus kan in het najaar. Maar dat gaan we dan bezien. Maar echte specifieke eisen, nee, op dit moment stellen we die niet. En met deze bijdrage van RTV Lansingerland komt er een einde aan de late avond van deze maandagavond. De tweede paasdag, het is mooi geweest voor vandaag. We hebben nog 1 prachtig nummer voor je. Close to you and friends. Morgenavond is er weer een late avond. Ik ben er weer om 11:00 en ik hoop jij ook. En dan maken we weer een mooie, leuke en prachtige uitzending van met heel veel lekkere muziek. Wat mij betreft tot morgenavond. Welterusten als je gaat slapen. En ja, want je moet morgen misschien wel weer gaan werken. En ga je werken of blijf je werken deze nacht, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot morgen. Home. I play my favorite song. ease the loneliness when everyone's gone. When I'm feeling down and out, memories I feel bad about. I know a way to set my sorrow aside. My friends are my friends will always stand by me to lend a hand and make it right. My friends will find a way to hold on. Friends will find a way. With friends I'll find a way to hold on. To hold of gloom. Watch a world on CNN, read a letter of a faraway fan. Just a distant love is all that I am. When I'm feeling down and out, memories I have to cry. Will always stay. Thank you.